और फिर अभी ये बात चली रही थी कि बीच में असल मजमून को ड्रॉप करके एक दूसरा मजमून शुरू कर दिया गया। क्या? ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दीजिए। क्यों? इन्ना अलैना जमाहु, बेशक हमारे जिम्मा है इसका जमा करना। व कुरआनहु, और इसका पढ़वा देना। फइज़ा क़रअनाहु, तो जब हम पढ़ रहे हों उसको, फत्तबे कुरआना, तो आप पैरवी कीजिए इसके पढ़ने की। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर बेशक हमारे ही जिम्मा है इसका बयान करना, यानी हम इसको खुद ही बयान करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वही सुनाने के साथ साथ खुद भी पढ़ते थे। जैसे आप में से कुछ लोग जब किरात लगी होती तो साथ पढ़ते हैं ना ऊंचे ऊंचे, या टीचर तर्जमा करवा रही होती तो आप साथ साथ तर्जमा दोहरा रहे होते हैं और उसी जगह बैठ के याद कर रहे होते हैं। इस चीज से मना किया गया कि ऐसा ना किया करें। जब पढ़ा जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, तो सिर्फ गौर से सुनो, क्योंकि जितना ज्यादा गौर से सुनोगे उतना ही ज्यादा दिल में उतरेगा, उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। और अगर कहीं से कुछ भूल गए तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते के जरिए फिर पढ़वा देंगे, समझा देंगे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उजलत से पढ़ते थे कि कहीं कोई लफ्ज भूल ना जाए, कोई रह ना जाए, छूट ना जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ते के साथ साथ इस तरह पढ़ने से मना कर दिया कि जब जिब्रील पढ़ रहे हो तो आप सुने, आप साथ नहीं पढ़े, क्योंकि तवज्जो से अगर लिसनिंग नहीं हुई तो दिल में जमेगा नहीं। ये मज़मून पहले भी गुजर चुका है सूरत ताहा में, वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयु, कि आप कुरान पाक को पढ़ने में जल्दी ना करें इससे पहले कि उसकी वही मुकम्मल कर दी जाए, यानी जब वही पूरी उतर जाए फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। इस वक्त कुरान का जो हिस्सा उतर चुका है उस पर सारी तवज्जो रखें, या उतर रहा है उसको गौर से सुने, और जो अभी उतरा नहीं और जिससे आपको मुखातिब नहीं किया गया उसकी तरफ तवज्जो ना दें। और ये बात सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है कि जिस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़े, जो बात की जा रही है उसी पर तवज्जो रखें, उसी को गौर से सुने। बाज़ोकत आप लोग क्या करते हैं, डिस्कशन एक टॉपिक पे चल रही होती है, अभी वो टॉपिक किशना होता है, बात मुकम्मल नहीं होती, तो यकायक एक शख्स बिल्कुल मौजू बदल देता है, टोटली कोई और बात शुरू कर देता है, उससे सुनने वालों, असर कबूल करने वालों के अंदर एक रिपल्शन सी आती है कि अभी वो कुछ और सुनना चाहते हैं और किसी ने उनको बिल्कुल कुछ और सुनवा दिया, तो ये सीखने और सिखाने के अमल में डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। इंसान उस वक्त तक सही तौर पर सीख नहीं सकता जब तक के सीखने के अदब आदाब से वाकिफ ना हो। जैसे एक शख्स सही खाना पका नहीं सकता अगर वो तरीका ना जानता हो, तो पढ़ने पढ़ाने का काम तो खाना पकाने से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मेहनत तलब है, तवज्जो तलब है। तो अगर आप पूरी तवज्जो से बात सुनते नहीं तो समझेंगे भी नहीं, जब समझ नहीं आएगी तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे, अमल भी नहीं कर सकेंगे। तो सारा दारोमदार किस पर है? गौर से सुनने पर। इसीलिए तो आप देखें ना, जिन्नात ने जब गौर से सुना तो उनके दिल पे उतर गया, इन्ना समयना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिह, फौरन ईमान कबूल कर लिया, ईमान ले आए, क्योंकि दिल में उतर गया था ना। तो अगर वो सुनने के साथ साथ खुद भी बोलते, सुनने और बोलने का अमल साथ साथ जारी रखते, तो कैसे दिल पे उतरता। अच्छा, इसी तरह ये बात भी दुरुस्त नहीं कि तजवीद की क्लास हो रही हो और आप बैठ के तर्जुमा लिख रहे हो या याद कर रहे हो या सीरा का टेस्ट तैयार कर रहे हो, यानी पढ़ाया कुछ जा रहा हो कर आप कुछ और रहे हो। इसी तरह बाज लोग सुनते भी रहते हैं और साथ कुछ और लिखते भी रहते हैं, ये भी एक मजाक है कुरान के साथ। सुनना है तो सुनिए, कुछ और करना है तो फिर वो कीजिए, पर सुनिए नहीं साथ। और खुसूसन जब सीखने सिखाने का मामला हो तो दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। सुनने के वक्त सुनिए, बोलिए भी नहीं। यहाँ किस चीज से मना किया जा रहा है? ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जबान को हरकत भी न दीजिए। ये भी कहा जा सकता था ना कि ना बोलिए, लेकिन ना बोलिए कहने के बजाय क्या कहा गया, जबान हिलाइए बिना। नहीं, हो सकता है बोलने में ये शोभा होता कि इंसान ऊंचा बोले तो फिर दूसरे को सुनाई दे, तो उससे मना किया गया। नहीं, जेरे लब भी मत बोलिए, क्योंकि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, क्योंकि बोलने के लिए भी सोच समझ चाहिए और सुनने के लिए भी चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक दिल आप सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे दिल को आपने बोलने के लिए लगा रखा। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला और ज्यादा एहतियात का था, क्योंकि आप ही के जरिए जो पहुंचना था पहुंचना था, अगर वहां किसी किस्म की कोई कमी बेशी हो जाती तो बात मुश्किल हो जाती। और वैसे भी ये है कि कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये दुनिया की अजीम शान किताब है। जितनी ये बुलंद है, जितना इसके साथ अजर सवाब है, बरकतें हैं, उतनी ही इसके साथ एहतियात जरूरी है। पढ़ते वक्त तवज्जो से पढ़िए, सुनते वक्त तवज्जो से सुनिए, पढ़ाते वक्त तवज्जो से पढ़ाइए। अगर आपने कहीं भी इधर उधर गफलत की तो नतीजा क्या होगा? इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इतना सुकूत होता था, इतनी खामोशी होती थी, इतनी तवज्जो होती थी कि बाजू का सहाबा के सर पे आके परिंदे बैठ जाते थे, तब भी वो नहीं हिलते थे। यानी परिंदों को पीछे से नहीं पता चलता था कि ये इंसान है, ये कोई कपड़े के ढेर रखे हैं। और ये यकसुई बेहद जरूरी होती है। ये नहीं कि उस्ताद अपनी इज्जत कराना चाहता है, इसलिए चाहता है कि यकसुई हो और कोई बोले ना और कोई हिले ना। ये सब कुछ दरअसल इसी किताब के एहतराम में होता है। तो अगर जबान जैसी चीज को हरकत देना मना है, तो खुद भी हरकत करना फिर मना है। हिलना जुलना, इधर उधर होना, पंखे झलना, ये सब चीजें जो है इसी में आ जाती है। यानी कुरान की मजलिस बहुत यकसुई की मजलिस होनी चाहिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, अपनी जबान को हरकत मत दीजिए कि इसे जल्दी याद कर सके। यानी घर जाके याद करना पड़ेगा, यही साथ साथ दो दो दफा कह के याद कर लें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, बेशक हमारे जिम्मा है इसको जमा करना, यानी आपके सीने में इसको जमा करना। व कुरआनहु, और आपकी जबान पर इसकी किरात को जारी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी याददाश्त से कुछ नहीं निकलेगा, आप बस जो काम हो रहा है उसी पर तवज्जो रखिए, दूसरे के आप मुकल्लफ नहीं। उसके पीछे जाना उजलत करना है, और उजलत हिकमत कुरानी के मुनाफी चीज है। सैयदना इब्ने अब्बास कहते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर वही लेकर आते तो आप जबान और लब हिलाते रहते कि कहीं भूल ना जाए। इससे आप पर बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की, आप बहुत टेंस हो जाते थे कि कहीं कुछ भूल ना जाए। हम भी बाजू को सुनते वक्त टेंस हो जाते हैं ना कि कुछ मिस ना हो जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सख्ती हो जाती जो दूसरों को भी मालूम हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, यानी वही का आपके दिल में जमा देना, याद करा देना हमारे जिम्मा है, इसका पढ़ाना भी हमारे जिम्मा है। तो जब हम पढ़ चुके तो आप भी उसी तरह पढ़ें जिस तरह हमने पढ़ा था, और जब तक वही उतरती रहे खामोश सुनते रहें, फिर वही के अल्फाज को आपकी जबान पर रवा कर देना भी हमारे ही जिम्मा है। चुनांचे इन आयात के नुजूल के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तो आप खामोश रहते, जब चले जाते तो आप इसी तरह पढ़ के सुना देते जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको सुनवाया होता। फइज़ा क़रअनाहु फत्तबे कुरआना, फिर जब हम इसको पढ़ रहे हो तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें, यानी गौर से सुने, उसको फॉलो करें। जैसे मैं आपको वाज़ुकत कहती हूँ ना कि किरात लग रही है, आप लफ्स लफ्स को पकड़ें, लफ्स लफ्स के पीछे जाएं, एक एक लफ्स के साथ चलें। ये नहीं कि एक आयत सुन ली फिर ख्यालों में खो गए फिर होश में आया अच्छा अभी क्या लगा हुआ है, इस तरह नहीं। जब किरात चल रही हो जैसे चाहे यकसुई इख्तियार करें, चाहे कुरान को देख के, चाहे आंखें बंद करके, लेकिन सुनते वक्त एक एक लफ्ज को पकड़ा करें, लफ्ज लफ्ज के पीछे चला करें। और जब आपको अल्फाज का माना आएगा, रूट्स आएंगे, उसकी गहराई में आप जानेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी अपनी समझ का और दिल की सफाई का अमल और तेज हो जाएगा। और फिर फतवे में सिर्फ सुनने की पैरवी नहीं बल्कि अमल करना भी मुराद है। यानी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर आप अमल भी कीजिए। तुम इन अलैना बयान, फिर इसको बयान करना भी हमारे जिम्मा है। कुरान का बयान क्या चीज है? बयान सिर्फ अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अल्फाज के मफहूम बताना, उसकी शरह और तफसीर करना, उस पर अमल के तरीके बताना, इसमें सब कुछ शामिल है। کیونکہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سمجھ بھی ہو, کیونکہ اگر بات سمجھ ہی نہیں آئے گی تو عمل کہاں سے ہوگا. مثلا اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے احکامات تو بڑی چیز ہیں, اگر کسی کی چھوٹی سی بات بھی سمجھنا ہے تو آپ اس کی بات پر عمل نہیں کر سکتے. ایک دفعہ میں نے کسی سے چینج لانے کو کہا, پیسوں کا چینج, تو وہ چین اٹھا لائے چین, کیونکہ پوری طرح بات سمجھی نہیں. یعنی بہت دفعہ ایسے آپ کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہوں گے کہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں لانے کو, وہ کچھ اور لا کے کھڑا ہو جاتا, آپ سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ کیا, تم نے سمجھا ہی نہیں میں نے کیا کہا تھا. اور یہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے یا مس کمیونیکیشن ہے, یہ بہت سارے مسائل پیدا کرتی, سب خرابیوں کی جڑ ہے تعلقات اور معاملات میں. دو انسانوں کے تعلقات کی خوبی کس پر منحصر ہے؟ اچھی کمیونیکیشن پر. بات کو واضح طور پر کنوے کرنا اور اچھے لسنر ہونا, اچھی طرح غور سے سننا پھر اس کو یاد رکھنا, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بے حد ضروری. کچھ لوگ بڑا گندا ذہن رکھتے ہیں, جب کوئی ان سے کچھ کہے تو وہ توجہ سے بات نہیں سنتے, وہ کہیں اور ہی ہوتے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیجئے تو پھر کچھ اور ہی کر کے لے آتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے سامنے جھوٹ موٹ کا سر ہلاتے رہتے ہیں, سمجھ آ گئی, بالکل آ گئی, اچھا کہا جاتا کر کے آؤ تو کچھ اور ہی کر کے آتے ہیں, وہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی. اچھا بعض لوگ سامنے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کہیں بالکل درست, اور باہر جا کے کہتے ہیں وہ کیا کہا گیا تھا مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا. آپ کو پتا ہی منافقین کی علامت بتائی تھی کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کے دھیان ان کا کہیں اور ہی ہوتا تھا, یعنی ان کی توجہ سننے میں نہیں ہوتی, وہ تو لکڑیوں کے کندے تھے جو دیواروں کے ساتھ ٹیک دیے گئے ہیں, بے حس بے شعور. اور جب قرآن اتر چکا ہوتا سب سن سنا کے باہر جاتے تو نظر اباز ہوں ملا باز, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ وہ ابھی کیا کہہ رہے تھے اور کون سی صورت نازل ہوئی اور کیا مفہوم بیان ہوا. تو دین کی خدمت کرنے والے ایسے نہیں ہوا کرتے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کا عمل بدلے تو آپ کو اپنی لسننگ امپروو کرنی ہوگی, حاضر دماغی کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے بعد بات کو واضح انداز میں کلیئر کٹ انسٹرکشنز کے ساتھ آگے بتانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹریننگ کورس آفر کریں گے آپ کو, تو جن لوگوں کو بھی اس میں اللہ نے توفیق دی وہ اس میں شریک ہوں اور اپنی کچھ سکلز کو ڈیولپ کریں. کیونکہ ابھی تو تفسیر کے علاوہ یا چند سبجیکٹس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, یعنی تفسیر ہی کے گرد رہتے ہیں, کوئی اور بات کرنے کا وقت اور موقع ہی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں, اس کا بیان بھی ضروری ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ نمبر ون, وَقُرْآنَهُ نمبر ٹو, اور بَيَانَهُ نمبر تھری. سماعت جمع کرنے کا سبب بنتی ہے, سماعت کے بعد پھر ڈلیوری یعنی لسننگ کے بعد کمیونیکیشن, اس کو بولنا بتانا, اور پھر وہ بھی زیادہ بہتر طور پر کب کام کرتی ہے, جب فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ, کہ کوئی اور پڑھ رہا ہو تو سنتے وقت پوری طرح فالو کرنا, خیالات کو بھٹکنے سے بچانا. اور پھر جب سن لیا ناظرہ پڑھنا آ گیا تو پھر ترجمہ اور تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہے اچھا مسلمان بننے کے لیے, اس کا بیان بھی ضروری ہے. اور ایک اور بات, آپ اس وقت بھی سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں لیکن آدھا علم ہے ابھی, پختہ اس وقت ہوگا جب آپ کے منہ سے نکلے گا, جب آپ بیان کریں گے, جب آپ کسی کو بتائیں گے. یہ جو چھوٹی موٹی کوشش ہوتی ہے نا پیپر میں چند سوالوں کے جواب آپ سے لکھواتے, یہ بھی دراصل بیان ہی کے لیے ہے کہ آپ کو ایکسپریس کتنا کرنا ہے, آپ اسے کنوے کتنا کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بات آپ کنوے کر سکتے ہیں وہی بات دراصل آپ کی سمجھ میں ہوتی ہے, اتنی ہی آپ کی سمجھ, اور جس انداز سے کنوے کرتے ہیں اتنا ہی آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے. تو اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, گویا اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا اس کا بیان بھی اتارا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پاک کے مشکل مقامات کی خود وضاحت فرمائی, علمی بھی اور عملی بھی. اور دیکھا جائے تو حکمت یا حدیث جو ہے وہ بیسیکلی قرآن کی تفسیر ہے, اور آپ کی اپنی زندگی اور سیرت کا نخلقہ القرآن, وہ بھی قرآن کا بیان ہے, کچھ بیان عمل سے اور کچھ بیان علم سے. کلا, ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو. یعنی یہ جلد بازی انسان کی فطرت میں ہے, और ये जल्दी पढ़ना और जल्दी जल्दी खत्म करने का शौक, ये भी किस वजह से होता है कि इंसान जल्दबाज है, बहुत सी चीजों को जल्दी कर लेना चाहता है। हमारी सारी जिंदगी में, ये नहीं कि इस कोर्स के साथ ही मामला है, ये सारी जिंदगी में हमारे यही हाल है। अगर आप एक दिन का जायजा लें कि दिन में कितनी दफा जल्दी मचाई, उठते वक्त जल्दी, तैयार होते वक्त जल्दी, लेट हो रहे हैं लेट हो रहे हैं लेट, कोई दिन हमारा खाली नहीं जिसमें लफ्ज लेट शामिल ना हो। जितनी जल्दी बचाते हैं उतने ही लेट होते हैं। और बुनियादी तौर पर इसका बीज कहाँ लगा हुआ है, क्या सबब है? तशब्बुह नलाजिला, जल्दी मिलने वाली चीजों से हमको मोहब्बत होती है। और आजिला से मुराद यहाँ बुनियादी तौर पर दुनिया है जो हमारे आस पास है। वो तजरू नल आखिरा, और तुम आखिरत को छोड़ देते हो, आखिरत भूल जाते, आखिरत तुम्हारे ख्याल में नहीं रहती, सिर्फ वो काम करना चाहते हो जो दुनिया में फायदा मंद, जिसका फायदा सवाब नतीजा रिजल्ट जल्दी मिले, वो काम नहीं करना चाहते जिसके करने में वक्त लगे। और अल्लाह ताला के अपने अंदाज हैं, जैसे सअला सائلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ में आपने पढ़ा कि अहले मक्का भी जल्दबाजी कर रहे थे, يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ। तो बाद वक्त इंसान जल्दी की मोहब्बत में अच्छाई की बजाय बुराई भी मांग लेता है। फरमाया कि तुम्हारी बहुत सी बदामालियों का सबब दुनिया की मोहब्बत है। असल में ये तो बीच में जुमला मोतरजा है ना, ला तुहर्रिक भी लिसाना से लेकर बयाना तक। अब की आयात जो है इनको पीछे से आप जोड़ेंगे, आयत 15 से और उससे भी पीछे से, कि इंसान को क्यामत के दिन बता दिया जाएगा जो उसने आगे भेजा जो पीछे छोड़ा। इंसान को खुद अपने अमाल का पता है, खा वो कितनी माजरतें पेश करे, और बहुत सी खराबियों की जड़ और बहुत से गुनाह जो इंसान करता है जिस पर कल इंसान को माजरत करनी पड़ेगी, उसका सबब है दुनिया की मोहब्बत और आखिरत को भूल जाना। जो आखिरत को याद रखे वो जल्दबाज नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिला मिलना ही मिलना है। अगर वक्ती तौर पर किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, वक्ती तौर पर किसी ने परवाह नहीं की आपकी, कोई आपको नतीजा रिजल्ट सामने नजर नहीं आया, आपकी किसी ने कदरदानी नहीं की, आपकी कोशिशों को किसी ने नहीं सराहा, तो कोई फर्क नहीं। आखिरत पर ईमान लाने वाला उसी रफ्तार से काम करता चला जाता है कि उसके सामने एक बुलंद मकसद है, वो उसकी तरफ भाग रहा है, उसकी तरफ दौड़ रहा है, वो छोटे छोटे मकासद को नहीं देख रहा। वो ये नहीं देख रहा कि मैंने आज ये नेकी की तो कल उसका नतीजा क्या निकला, और अगर नहीं निकला तो परसों मैं ये नेकी छोड़ रहा हूँ, नहीं। वो आखिरत के वादे पर और यकीन पर काम करता चला जाता है। वजूह हुई यौमा इज़्न नाज़िरा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। नाज़िरा नून दुआदरे से, तरोताजा पुर रौनक, हशाश बशाश फ्रेश, यानी हशर का मैदान और हशर की गर्मी उनके चेहरों को मुतासर नहीं करेगी, वो फिर भी फ्रेश ही होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, और इस फ्रेशनेस का राज क्या होगा कि उन्हें सुबह शाम अपने रब का दीदार नसीब होगा, यानी जन्नत में पहुंचकर अपने रब को देखेंगे। ये जो नाज़िरा का लफ्ज़ है, इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दुआ दी थी अपनी उम्मत को, नब्दरल्लाहु इम्रअन समिया मकालती, अल्लाह बारौनक कर दे उस शख्स का चेहरा जिसने मेरी कोई बात सुनी फिर उसको याद किया फिर उसे आगे पहुंचाया। अब देखिए कि इंसान के चेहरे पर जो तासरात होते हैं या उसकी खुशी होती है या उसकी जो फ्रेशनेस होती है, उसका ताल्लुक सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं होता, सिर्फ सेहत से नहीं होता। बाद चेहरे खिले हुए रोशन होते हैं, क्यों? इसलिए कि उनका अंदर खुश होता है ना, दिल खुश होता है, दिल मुतमइन होता है, तो फिर कोई भी चीज उनके चेहरे पर असरअंदाज नहीं होती। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो मगमूमुल कल्ब हो, जिसका दिल गमगीन हो, जिसके दिल पे खौफ सारी हो, कोई वहशत हो, कोई डिप्रेशन हो, उसका चेहरा खिल सकता ही नहीं। चेहरे अंदर के अक्कास हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चों के चेहरे और तरह होते हैं, बेफिक्रे होते हैं ना, कितने फ्रेश होते हैं, कितनी चमकती आंखें होती, कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। जो बेचारे स्कूल जाने लगते हैं और फेल पास होने का तसव्वुर डेवलप होता है उनके अंदर, फिर आप देखें उन बेचारों की कैसी कैसी परेशानियां जन्म लेती हैं। और फिर जी जो उम्र बढ़ती चली जाती है, ये खौफ बढ़ते ही चले जाते हैं। और इसी तरह न सिर्फ ये कि जिंदगी में, बल्कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अगर मरे हुए लोगों को आप देखें तो उनके चेहरों पर भी तासरात फर्क होते हैं। कुछ चेहरे उनमें से मुस्कुराते हुए होंगे, मुतमइन होंगे, और कुछ चेहरे उनको देखकर आपको खौफ आएगा, हौल आएगा, और ये डिपेंड करता है कि मरने वाले की मौत कैसे आई है। तो कुछ चेहरे यानी नेक काम करने वाले उस रोज तरोताजा होंगे, इला रब्बिहा नाजिरा, अपने रब को देखकर खुश हो रहे होंगे। वो अल्लाह ताला को देखने की जो खुशी होगी, उससे जो आंखों में चमक आएगी और दिल में जो खुशी आएगी, वो चेहरों से फूटी पड़ रही होगी। हर इंसान के साथ ऐसे होता है कि कुछ चीजों को देख के, कुछ इंसानों को देख के, कुछ सीन्स को देख के एकदम खुश हो जाते हैं, चेहरा खिल उठता है। तो आप सोचें कि अगर दुनिया की छोटी छोटी चीजों को देख के इंसान खिल उठता है, तो अल्लाह ताला को देखकर अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है तो, वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ता देखें कि ना देखें, इंसान परवाह ही नहीं करता। किस चीज को देखना चाहता है इंसान और बार बार देखना चाहता है और देखकर उसका दिल नहीं भरता, उसी चीज को जिससे उसे मोहब्बत होती। क्यामत के दिन अल्लाह की जात को देखकर जो खुशी होगी वो इतनी ज्यादा होगी, दिलों को इतनी ठंडक से भर देगी कि चेहरे भी खिल उठेंगे। और अल्लाह ताला का जो दीदार होगा वो बिल्कुल सामने होगा ना। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम अयानन, तुम अपने रब को बिल्कुल सामने देखोगे, अलानिया देखोगे। हजरत सुहैब से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं मजीद तुम्हें कुछ दूं? वो अर्ज करेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए? क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नम से बचा नहीं लिया? इस पर अल्लाह ताला पर्दा हटा देगा और उन लोगों को जो कुछ इनामात मिले थे उनमें से कोई इनाम भी उन्हें इससे ज्यादा महबूब ना होगा। अरे बाजू का ऐसा होता ना कि आप कुछ चीजें खोल कर बैठे हुए हैं, अपने ऊपर चीजें बखेरी हुई हैं इधर उधर, इतने में आप सुनते हैं कि कोई ऐसा शख्स आया जिससे आपको बहुत मोहब्बत, तो आप क्या करें, हर चीज फेंक के, छोड़ो छोड़ो छोड़ो फेंको इसको, आप उठ भागते हैं, हर चीज भूल जाती है ना। बिल्कुल इसी तरह कयामत के दिन जन्नत में हर चीज इंसान को मिल जाएगी और जन्नत में इंजॉय कर रहा होगा, कहीं का एक खबर मिलेगी कि अल्लाह ताला का दीदार होने लगा, वो सब चीजें छोड़ देगा और भूल जाएगा कि कुछ और भी, और वो सिर्फ अपने रब को देखने में मशगूल हो जाएगा। कोई इनाम इससे ज्यादा जन्नतियों को पसंद ना आएगा कि अल्लाह ताला अपना आप दिखाएं, लेकिन अल्लाह ताला मुजरिमों को अपना आप नहीं दिखाएंगे। इन्नहुम अन रब्बिहिम यौम इज़िल लमहजूबून, अल्लाह ताला मुजरिमों से खुद को हिजाब में रखेंगे, उनके सामने नहीं आएंगे। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन अपने रब को हम देखेंगे? आपने फरमाया, क्या तुम्हें सूरज और चांद को देखने में तो मुश्किल होती है जबकि बीच में बादल भी ना हो? लोगों ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे, कोई पर्दा बीच में ना होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है कि अहले जन्नत में कम से कम दर्जे का आदमी जो होगा वो अपनी सल्तनत की वुसअत 2000 साल की मसाफत तक देखेगा, और इनमें सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले लोग हर रोज 2 मरतबा अपने रब को देखेंगे। ये भी फिर आमाल के साथ है कि आप कितना देखने के मुस्तहिक हैं। जो अमाल के एतबार से फजीलत में होंगे वो 2 मरतबा देख सकेंगे, मे भी कुछ लोग 1 मरतबा देखें, और हो सकता है कुछ लोग हफ्ते में 1 दफा देख सकें। तो यहाँ से आप ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने खुद को हिजाब में रखा हुआ ना, औरत के लिए भी हिजाब पसंद किया है। अल्लाह ने खुद को क्यों हिजाब में रखा हुआ? इसलिए क्योंकि मामूली चीज नहीं कि हर एक को नजर आए, कोई अहल हो तो उसको नजर आए। लेकिन आज की औरत ने अपने आप को क्यों इतना सस्ता कर दिया है कि वो हर एक को अपना आप दिखाने को तैयार, जो जैसा तैसा हो देखता चला जाए, अपनी ही कदर घटा दी। अच्छा, ये जो नाजरा है ना, ये देखने के मानों में भी आता है। ये जो नाजरा कुरान पाक आप पढ़ते हैं ना, ये देख के पढ़ने को कहते हैं, इसी से आई है, नजर से बेसिकली। और नाजरा इंतजार के मानों में भी है, यानी हशर के मैदान में भी उनके चेहरे बड़े मुतमईन होंगे, फ्रेश होंगे, और वो इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है बाकी सब कुछ हो गया, अब अल्लाह ताला कब नजर आएंगे। इला रब्बिहा नाजरा, उनकी निगाहें किसी और ही को ढूंढ रही होंगी। अच्छा, आपने दुनिया में भी नोटिस किया होगा ना कि हर इंसान की निगाहें किस चीज को तलाश कर रही होती हैं, जिस चीज का उसको इंतजार होता है, जो उसकी पसंदीदा होती है। अच्छा, फिर आप देखिए कि कुछ चीजों का तस्वर आते ही आप खिल उठते हैं, आप मुस्कुराने लगते हैं, और जो जो इंतजार की घड़ियां कम होती जाती हैं, आपके चेहरे खिलते चले जाते हैं। जैसे आजकल आप खेल रहे हैं कि कोर्स खत्म होने फिर वो कुरान पढ़ने की रौनक होगी, क्योंकि मैं कुछ लोगों के चेहरे पहले दिन की पहचानती हूँ, सबके तो नहीं, लेकिन जब आप इंटरव्यू पे आए थे तो कुछ लोगों का आना मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो उसमें और अब में जब मैं फर्क देखती हूँ, मैं इमेजिनेशन में तस्वीर में फर्क महसूस करती रहती हूँ। वो तस्वीर लाती हूँ जैसे फिर अब क्लास की बैठी हुई तस्वीर लाती हूँ, कुछ लोगों के चेहरों पर बहुत बड़ा फर्क है। तो ये कुरान की जो एक रौनक और मोहब्बत और खासतौर पर अल्लाह की मोहब्बत जब दिलों में आती है, जो हर लम्हा इंसान को खुश रखती है, वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत गम आ भी जाए तो छट जाते हैं बादल जल्दी, फिर अल्लाह की मोहब्बत इंसान को जीने का हौसला देती है। हा? तो इला रब्बिहा नाजिरा, नाजिरा एक तो ये कि वो देख रहे होंगे, और दूसरा माना ये कि मुंतजर होंगे, इंतजार में, शौक में उनके चेहरे चमक रहे होंगे, खिल रहे होंगे कि अभी बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी। बासिरा, और कुछ चेहरे उस दिन उदास होंगे, कुछ चेहरे उदास होंगे, मुंह बसूरे हुए होंगे, जर्द रंग के होंगे, फीके पड़े हुए होंगे, तेवर बिगड़े हुए होंगे, बेरौनक होंगे। तो दुन वो समझ रहे होंगे, अयुफाला बिहा फाकिरा, कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। फाकिरा ऐसी मुसीबत को कहते हैं जो रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने वाली, और रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो इंसान उठ के कहाँ खड़ा हो सकता है। कमर कब टूटती है, ये भी एक मुहावरा है ना, जब इंसान पे गम का बहुत बड़ा बोझ आता है। मसलन किसी का जवान बच्चा फौत हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, तो बच्चे की वफात ने उसकी कमर तोड़ दी। किस चीज का इजहार है, गम की कसरत का इजहार, इस सदमे ने तो मेरी कमर तोड़ दी। तो कयामत के दिन का सदमा और गम और दुख ऐसा होगा कि इंसान की कमर तोड़ देगा, और फिर सजाएं भी ऐसी होंगी कि इंसान की कमर टूट जाएगी सहते सहते। यानी कौन से चेहरे उदास होंगे, जिनको पता चल जाएगा कि अब जहन्नम में ही जाना है, बस और कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं, अब हमारा ठिकाना आग है, तो उसके तसव्वुर से ही वो परेशान हो उठेंगे।